कि सहस्त्र धाराओं में हम सब अमृत स्नान निरंतर कर रहे हैं। गोविंद हरि हरि ओ नारायण हरि। महाकाव्य में हमने बहुत कुछ अपने विषय में जाना है और विशेषकर जो लीला शब्द है, रामलीला, भगवान राम की कथा, लीला कथा, महाविष्णु की कृष्ण लीला के रहस्यों को भी हमने जानने के और उसमें गहराई तक प्रवेश पाने के प्रयास किए हैं। और हमने देखा कि महाविष्णु श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर लीला क्यों करते हैं, क्योंकि उनको हम, वे एक अध्यापक की भांति अपने बच्चों को अर्थात हम सबको हमारे जीवन की लीला नाटक का सत्य पढ़ाते हैं कि हमारा जीवन जगत सचराचर एक नाटक भर है। और हमने बड़े विस्तार से इसको जाना। नाटक में पात्र आते हैं, अभिनय करते हैं, उन्हें वस्त्र आभूषण सज्जा सभी कुछ, अस्त्र शस्त्र भी कमेटी ही देती है और डायरेक्टर के आदेश पर वे सारे के सारे पात्र अभिनय करते हैं। अभिनय की सच्चाई और ईमानदारी पात्रों को निर्देशक की इच्छा अनुसार अभिनीत करने में होती है। ये जगत एक नाट्यशाला है, आत्मा ही डायरेक्टर है, वही संपूर्ण नाट्यशाला का संचालन करने वाला है और प्रत्येक पात्र को उसकी पात्रता प्रदान करने वाला है। बहुत बार नाटक के पात्र ये सोच करके वो कुछ ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अज्ञान के वशीभूत हो पात्रों के संवाद बदलने लगे और अपने मन चाहे प्रयोग करने लगे, तो निर्देशक उसे पसंद नहीं करेगा, डायरेक्टर, और वो उनकी पात्रता में कोई चार चांद नहीं लगाएगा बल्कि उनकी मूर्खता में, अपरिपक्वता में ही गिना जाएगा। तो हमने भी देखा हमारे नाना मिथ्याभिमान, दंभ, स्वामित्व की संकीर्णताएं, मेरे तेरे के भाव पात्रता को मैला करने के कुछ अनुपम अनूठे प्रयोग हैं जो हम जीवन पर्यंत करते रहते हैं और अपनी पात्रता को भूलकर स्वयं भगवान बन बैठते हैं। इसीलिए महाविष्णु लीला अवतार धारण करते हैं और उन्हीं की इच्छाओं से सारे पात्र प्रकट होते हैं कि पहले अपने हर पात्र, प्रत्येक पात्रता को इन लीलाओं में, कथाओं में पढ़ लो और फिर देखो कि तुम्हारी सही पात्रता क्या है। पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, ये वस्त्र है जो मुझे पहनाया गया है, पांच बुद्धियां पांच पांडव है, धर्म युधिष्ठिर है मेरा धर्म भाव, मेरी संकल्प शक्ति भीम है, निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, ज्ञान भक्ति ज्ञान का भाव नकुल है और भक्ति मेरी सहदेव है। संज्ञा इन पांचों भावों की उभय पत्नी है, क्योंकि संज्ञा शून्य हो कोई भाव नहीं चलता। ये यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है अर्थात मेरे अंतर से उद्भूत होती द्रौपदी है और इस द्रौपदी के ही पांच पुत्र हैं जो पांच तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, और ये सारी मेरी पात्रताएं हैं। कहीं मैं इनका अभिनीत कर रहा हूं तो कहीं उनको अभिनीत कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि कैसे अभिनीत कर रहा हूं। मेरी अंधता और अज्ञान धृतराष्ट्र है और सच को जान करके भी अपने को अंधा करने की मनोवृत्ति, झूठ से और विषयों से लिपटने की मनोवृत्ति गांधारी है। आंखें हैं लेकिन पट्टी बांधे हैं, खोलेंगे नहीं। हम सब अपने पात्रों को, हमारी पात्रता को मांझने के लिए इस जीवन नाट्यशाला के नाटक का दिग्दर्शक परमेश्वर है, जो घटघट वासी है, वही श्री कृष्ण है, और आत्मा होकर वे हम सब में व्याप्त हैं। मुझको मेरी पात्रताओं का परिचय देते हुए और साथ में ये याद भी दिलाते हुए कि रामलीला के समापन पर प्रत्येक पात्र को अपने मुकुट, गहने, वस्त्र सब कमेटी को देके जाना होता है, साथ नहीं ले जा सकता। तो तू भी चिता की लकड़ियों पर ये चमड़ी का कपड़ा भी उतार जाता है, फिर कौन सा किरीट मुकुट है जो तेरे साथ जाता है। और तब नारायण मेरी पात्रता को मांझ रहे हैं, धो रहे हैं, 12 अध्यायों में हम पढ़ के आए हैं। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा है, अभी माने प्रवेश करना और मन्यु माने यज्ञ की ज्वालाएं, अग्नियां। किस पात्रता को पूरी ईमानदारी से जीकर मैं अपनी ही आत्म ज्वालाओं में प्रवेश कर अनंत की अवस्था पाऊं, देवत्व की ओर जाऊं, ये मेरा निर्णय ही तो निर्णायक बुद्धि का पुत्र है, निर्णायक बुद्धि का बेटा निर्णय ही तो होता है। मेरी कथा युग और सदियां कल्प सुनाते मुझको, और मैं हूं कि जागना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्यों विष से तो डरता हूं, अगर कोई कह दे भोजन में विष मिला है तो नहीं खाऊंगा, लेकिन विष का जो बड़ा भाई है, जो मेरी सारी पात्रता को तबाह करके मुझे कोटि जन्मों के पुण्यों का नाश कर देता है, वो विष का एक बड़ा भाई है। विष में खाली एक अक्षर या का समावेश होता है तो शब्द बनता है विषय। विषयों के लिए मैं तमाम ईश्वर को भी नहीं मानता, विषयों के लिए ही जीता हूं और विष से डरता हूं। आज मैंने आत्मा से नहीं विषयों से गृहस्थी बसाई हुई है। विषय मेरे परिवार है, वो मेरे पति हैं, वो मेरी पत्नी है, वे मेरे पुत्र हैं, वे मेरे सौहार्द हैं, वे ही मेरे मित्रजन हैं, स्वजन है, संबंधी हैं, विषय ही मेरे सब कुछ हैं, ईश्वर से मुझे लेना क्या। इस महाकाव्य ने और वेद की इस पावन धारा ने हमारे नेत्र खोले हैं। यदि हम फिर भी जानबूझ के मां मूंद लेना चाहें तो ये हमारा महादुर्भाग्य होगा, क्योंकि बड़े जन्मों का पुण्य होता है जब कोई सत्संग के लिए आ पाता है, और बहुकोटि जन्मों का तप चाहिए जिसे वो गहराई से सुन पाए, वरना सुन भी नहीं सकते, बहरे हो जाते हैं। और जो इस क्षण को गवा देता है वो कोटि जन्मों के पुण्य और तप खो जाता है, क्योंकि ये क्षण अति दुर्लभ है। हमने बहुत अच्छे से जाना, अपने आप को पढ़ा, लेकिन सुनने वाला जो सर है, रावण के तो 10 हैं, हमारा बस एक ही है, लेकिन इस एक सर की भी 3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है कंधे से ऊपर, ये सर है ना, लेकिन इस सर की एक अवस्था और भी है, दिखता तो कंधे से ऊपर है, रहता पेट के भीतर है, और कभी कभी ये पेट से भी नीचे सरक जाता है सर मेरा। तो जो ये सर सोचने का ही काम करता है, लेकिन जहां होता है वहां सोचता है, जब कंधों से ऊपर होता है तो अपने होने के कारण खोजता है, कह रहे कौन है तू, कौन है जो तुझे मट्टी से इस दुर्लभ मनुष्य योनि में लाया है, कौन है जो बन के शबरी का राम तेरे जूठे भोजन को आज भी रक्त में बदल रहा है, कौन है जो तुझे रोम रोम प्यार दे रहा है, जिला रहा है, और यदि तू उसको लौट के प्यार नहीं कर पा रहा है तो धिक्कार है तेरे जीवन पर। लेकिन ये कब सोचता है, जब कंधे से ऊपर होता है, और जब ये सरक के पेट में चला जाता है तो नाते रिश्ते मेरा तेरा मकान, उस दुर्गंध में ईश्वर को भी बचता है तो कहता है कुछ लॉटरी निकाल देना, कुछ और ला देना। इस सर को नीचे मत जाने दो, नहीं तो सत्संग भी तुम्हारा कोई लाभ नहीं कर पाएगा। प्रभु गुरु ने सर को कंधों से ऊपर रखा है, लेकिन आज के युग में ये पेट में घुसा हुआ है कि स्वामी जी कौन सी पूजा करूं, कौन सा पाठ करूं तो क्या सिद्धि मिल जाए। फलानी जगह जाते हैं, सुना है वो बड़ा सिद्ध स्थान है, वहां जाते ही मनोकामना पूरी हो जाती है, अर्थात विषयों की पूर्ति हो जाती है। वो स्थान मेरा सगा नहीं, विषय मेरे सगे हैं। और बड़ी शान से कहते हैं क्यों? क्योंकि सर कंधे से सरक के पेट में चला गया है। अब भगवान न करे कहीं उससे आगे बढ़ जाता है तो ईश्वर की कथाओं में भी तुम मैल घोषते हो, क्योंकि विषयांध जो हो जाते हो तो भगवान की लीला में भी तुम्हें विषय दिखने लगते हैं। ये पेट की तीसरी अवस्था है, सर की, पेट से भी नीचे सरक गया है। तो जैसे जैसे सर चलता है, इसका धर्म भाव और इसकी धार्मिक आस्थाएं चलती हैं, इसकी सोच और समझ जाती है। जरा टटोल की देख लो तुम्हारे सर कहां खड़े हैं, अपने अपने सर पढ़ो और पहचानो इन्हें। इस महाकाव्य ने हमें बहुत बहुत कुछ दिया है, यदि फिर भी हम न समझ पाए अपने आप को, न पहचान पाए, तो ये हमारा महादुर्भाग्य होगा। मुझे गांव की एक रामलीला याद आती है, प्रोफेशनल लीला करने वाले जो जन्म से बूढ़े भी बस लीलाएं करते रहते हैं, तो ऐसी एक लीला कमेटी में दशरथ और जानकी जी दोनों पर्दे के पीछे बैठे थे, पर्दा गिरा हुआ था और झगड़ा हो गया था उनका, पर रस्सी खींचने वाले से कमेटी के लोग थे, आपस में लड़ गए होंगे। तो दशरथ जी बना लड़का और जानकी बने लड़की, दोनों साथ बैठे बीड़ी पी रहे थे और उसने पर्दा खींच दिया। अब जाहिर है कि पब्लिक को कैसा लगा होगा, आप सोच सकते हो कि जानकी जी दशरथ जी के साथ बैठ के बीड़ी पी रही। उस पे तो तुम सब हंस लिए, लेकिन क्यों भूल गए तुम मित्र मेरे कि तुम भी तो किरदार निभा रहे थे। फिर इतने मैले मैले क्यों जिए, क्यों नहीं धुले धुले से रहे, पात्रों की पात्रता को ही जिया तुमने। जब मंच पे थे तो मंच की करते, क्यों इतनी मैल बटोरी, क्यों इतने मैले जिए हम सब? और क्या ऐसे ही जिएंगे सदा? हम सबको अपने आप से पूछना है। सत्संग के क्षण अति दुर्लभ होते हैं, और उन क्षणों को, उस अमृत ज्ञान को सहेज के रखा जाता है, गहराई से लिया जाता है, क्योंकि जीवन को अभी धुलना बहुत बाकी है। ये मैले किरदार निभाते हम कौन सा मोक्ष पा लेंगे? मेरा सर मेरे कंधे से ऊपर रहे, नीचे न सरके, तो मेरे आचरण में भी ये गीता होनी चाहिए, मेरे व्यवहार में भी गीता होनी चाहिए, और पेट से नीचे न कहीं सर सरक जाए, मेरे विचार में भी गीता होनी चाहिए, मेरी कल्पनाओं में भी भगवान की मनोहारी छवि सदा मुस्कुराती जगमगाती रहनी चाहिए। इसी भाव के साथ हम 13वें अध्याय में प्रवेश पाते हैं। गोविंद भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं अत्य अभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत् विदाह। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, सारे नाटक की लीला स्थली का महाकाव्य और क्षेत्र ये शरीर है तुम्हारा। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, इसी नाम से अथवा इसी संज्ञा से ये पहचाना भी जाता है। इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ, इस प्रकार तद्विदा ज्ञानी जन प्राहु, उसे विद्वान, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वैसे यदि आप अमरकोश उठाएं, डिक्शनरी उठाएं संस्कृत की अथवा हिंदी की, क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान, है ना? क्षेत्रफल कितना है आदि आदि। और वैदिक संस्कृत में क्षेत्र उस स्थान को कहते हैं जहां यज्ञ होता है, जहां उत्पत्ति और सृष्टि होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? क्षेत्र। क्षेत्र माने वो स्थान जहां जीवन के यज्ञ होते हैं, जहां से सृष्टि उत्पत्ति होती है, सचराचर प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। अर्थ सभी का एक है यदि आप इनके अर्थों के रहस्यों को पा जाएं। क्षेत्र माने मैदान है और उस मैदान में एक एक अंकुए में, घास के पौधे में, यज्ञ के द्वारा सड़ी हुई मट्टी नई सृष्टि उत्पत्ति को प्राप्त होती है, इसलिए खेत को भी क्षेत्र कहते हैं। खेत शब्द, खेत जो आप कहते हैं ना, खेत है, ये हमारा खेत है, खेत शब्द क्षेत्र का ही अपभ्रंश है। हाँ, समझ लो इस बात को, क्योंकि भाषा को जान लोगे तो भाव और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। क्षण क्षण जीवन जिन खेतों से उभरता है, बीज बढ़ते हैं, फिर यज्ञ होता है उन गीले फूले हुए बीजों में, और किसी के शरीर की मट्टी, किसी के तन की राख एक बार फिर यज्ञ के द्वारा हरित क्रांति में, सुंदर पत्तियों में, कोपलों में, फलों और फूलों में लौटती है, इसलिए खेत को भी क्षेत्र कहते हैं। तो कहा ये शरीर भी क्षेत्र है, मूलतः ये शरीर ही क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यार्ण यत् ज्ञानम मतम मम। कि क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, क्योंकि जो यज्ञों को करता है, जो यज्ञों के रहस्यों को जानता है, जिसके होने से ये क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र, हाँ, क्षेत्र अज्ञा, क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसको, जिसके होने से ये क्षेत्र है। क्योंकि आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो ये क्षेत्र नहीं है, सड़ ही आ जाएगा, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो वो क्षेत्र में भी, हे अर्जुन तू मुझी को जान, मैं ही आत्मा होकर प्रत्येक क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं, मेरे अतिरिक्त कोई भी सृष्टि के रहस्यों को नहीं जानता। मैं से आप अर्थ लगा लेना, कौन? घटघटवासी आत्मा भगवान श्री कृष्ण जो आप सब में बैठे हैं। कहीं अन्यथा अर्थ में नहीं ले जाना इसको, है ना। क्षेत्र अर्थात आत्मा, यहां भाष्यकारों ने जीव आत्मा लिख दिया है, जीव आत्मा यजमान है, क्षेत्रज्ञ नहीं है, जो वेद में हम आपको पढ़ाए। मुझको जान, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पुरुष जो तत्व से जानता है वो ज्ञान, वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने कहा तू दुनिया को जानने जाता है, तू विषयों को जानता है, तू बहुतों को जानता है, उससे तेरा उद्धार नहीं होगा। जिस दिन तू इस क्षेत्र को और उस क्षेत्रज्ञ को जान लेगा, तू आवागमन से मुक्त हो जाएगा। ये 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ही अर्पित है। धत् क्षेत्रम यच याद्रि यादवकम यद विकारी यतंचियत साचायो, ये क्षेत्र और जैसा है तथा विकारों वाला है, और जिसके कारण से ये क्षेत्र कहलाता है, तथा वो जो और जिस प्रभाव वाला है, ये सब संक्षेप में मुझसे सुन। या भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये शरीर क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्यों आया, और यहां जीव को ईश्वर यजमान बना के क्यों लाया, और स्वयं क्षेत्रज्ञ होकर उसमें क्यों विराजमान हुआ, और क्यों बन के शबरी का राम वो हम सब की जूठन को रक्त में बदलता है, वही तो क्षेत्रज्ञ है, वैसा क्यों करता है। इसलिए कि जीव से कहता है कि मेरे पुत्र तो इस यज्ञ में मेरे साथ हो, यजमान बन, इस यज्ञ के रहस्यों को जान और उसको जान करके तू भी क्षेत्रज्ञ की अवस्थाओं को प्राप्त हो, अनंत की राह चल। जब मेरा ही पुत्र है तो मेरे जैसा ही अजर अमर अविनाशी रूप को प्राप्त हो जा। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऋषि, ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया, विचित्र विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली प्रकार किए हुए युक्ति युक्त बहु सूत्र पदों द्वारा भी कहा गया है कि जो मूल है जीवन का वो यही है जिसे हमने नाना ऋषियों के द्वारा वेदों में और सर्वत्र कहा है, और जिसने इसको नहीं जाना और जो इसके प्रति ईमानदार नहीं हुआ उसका कोई भगवान नहीं, उसका कोई ईश्वर नहीं, उसका कोई चरित्र नहीं और उसका कोई धर्म नहीं है, उसमें कोई भक्ति कोई भाव नहीं है। आज की ऋचा को हम बीच ही में ले लेते हैं, आज की ऋचा ले लें, हमारे ऋषि हैं, क्योंकि ये ऋचा बहुत ही सामायिक है, इसको साथ लेके ही चलेंगे। ये उसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं मेधातिथि कर्ण है हमारे ऋषि, पूर्व के ऋषि हम पढ़ाए हैं और अगला ऋषि आएगा शुनाशेप। शुना कहते हैं कुत्ते को। क्या नाम रखा ऋषि ने? आपको कोई कुत्ता कहे तो आप बुरा मान जाओगे, है ना? नहीं मानोगे? मान जाओगे। और ऋषि ने अपना नाम रखा है शुनाशेप, अगले ऋषि है उनका आभास दे रहे हैं। शुना शेप जब दोनों जुड़ के आते हैं तो उसका अर्थ होता है शुना माने कुत्ता, श्वान, और शेप माने निद्रा, श्वान निद्रा। क्या नाम रखा है ऋषि ने अपना? अक्सर आप पूछते हैं स्वामी जी फलाने ऋषि के माता पिता का नाम क्या था, हम भी पुराणों में जो नाम आए हैं उनको सुना देते हैं। आप भूल जाते हैं इस बात को कि सन्यासी और ऋषि का जब अतीत ही नहीं होता तो उनके माँ बाप का नाम कहाँ आएगा, ऋषि का नाम कहाँ आएगा? श्वान निद्रा नाम रखा है कि जो श्वान की भांति एक मालिक का है। सौ मालिक नहीं खोजता, जो कुत्ते का एक ही है, डॉग इज ऑलवेज वन मास्टर, एक ही मालिक होता है उसका। और सुना शे कि सोते में भी जो सावधान है, जरा सी आहट पर चौकन्ना होकर मालिक के हित में भौंकने लगता है, जिसे असावधानी में भी विषय पकड़ नहीं पाते हैं, वही तो सुनाशेप होगा। और जो सुनाशेप होगा वही तो अनंत की राह जाएगा। और हमारे वर्तमान ऋषि जो हैं, ये आने वाले ऋषि हैं, प्रथम ये वर्तमान ऋषि जो हैं वे कौन हैं? वे महर्षि कर्दम के पुत्र हैं, देवहूति इनकी माता का नाम है। कर्दम कहते हैं संस्कृत में कीचड़ को। आपको कोई कीचड़ कहे तो आप अच्छा मानोगे क्या? और ये महर्षि कर्दम लक्ष्मी के भी पिता हैं, अर्थात स्वयं महाविष्णु इनके जामाता हैं। क्योंकि जब कीचड़ में देवहूति देवत्व की आहूति होती है तभी तो कीचड़ से जीवन रूपी लक्ष्मी प्रकट होती है। मट्टी से बने हैं तन हमारे, हम सब उस कीचड़ से ही तो आए। देखा ना, यहां ऋषियों के परिवार मत खोजो, यहां हर नाम भाव प्रधान होता है, जगत नाट्यशाला है, यहां पात्रता केवल नाटक में ही है। कि देवत्व की आहूति होती है जब, देवाहूति वरण करती है जब कर्दम का, तो लक्ष्मी भी होती है। और कौन होता है? मेधातिथि ऋषि एक पुत्र के रूप में प्रकट होता है। मेध का अतिथि है वो, तुम्हारी बुद्धि में विवेक बनकर आया है, मेधातिथि है। और उसका पूरा नाम है मेधातिथि कर्म। कर्म कहते हैं अतिशय निर्मल करने वाला, अतिशय निर्मल करने वाला। कर्ण एक वृक्ष का नाम है। ये अक्सर जहाँ बहुत पानी होता है, दलदली जगह होती, कीचड़ होती है, तालाबों के किनारों पर ये वृक्ष पहले उगाए जाते थे, और उन वृक्षों का नाम कालांतर कर्ण से पड़ गया निर्मली, निर्मली का पेड़ गांव में भी होता है, जिससे के बीज को आप लोग कच्ची सुपाड़ी कहते हैं, ये निर्मली है, कर्ण उसी को कहते हैं संस्कृत में। तो निर्मली का विशेष प्रयोग क्या होता था कि निर्मली की पत्तियों से और फलों से जो तालाब में गिरते थे तो जल अतिशय निर्मल हो जाता था, और हम सन्यासी जो कमंडल वगैरह लेके चलते थे तो निर्मली के फल साथ में रखते थे और उनको पीस करके उसका लेप कर दिया तो जहां से भी पानी भरेंगे जल अतिशय निर्मल और पवित्र हो जाएगा, है ना। उसी को कच्ची सुपारी के रूप में अथवा निर्मली के रूप में गांव में बहुत से नाम हैं आप जानते हैं, तो कर्ण उसी वृक्ष का नाम है। तो हमारे ऋषि मेधातिथि कर्ण है, जिनके 10 सूक्तों को हम बहुत अच्छे से एक एक ऋचा करके एक एक शब्द का अर्थ लेते चले आ रहे हैं। आज उनके 11वें सूक्त का आरंभ है। मधुछंदा और कर्ण दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहे, वे उन्हें महाविष्णु के रूप में ही सदा भजते रहे। जैसा कि पूर्व के ऋषि ने बताया था कि स्वयं श्री कृष्ण वेद व्यास भगवान के साथ गए थे और उन्हीं के सामने स्वयं महर्षि ने वेदों का ज्ञान जो था गायन किया था और ज्योतियों में परिणित हो गए थे, अनंत की राह चले गए थे। वे पहले ऋषि मधुछंदा थे जिनके के अमृत ज्ञान को हमने धारण किया है। उपरांत ये ऋषि हैं, प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि हैं जिनको कि हम जान रहे हैं। तो ऋषिया क्या है आज की खोल लें ब्लैक बोर्ड से जिन्होंने नोट किए। प्रातर योजा वी बोधय अश्विना वेह गच्छता अस्य सोमस्य पीतये, ये आज की ऋचा है, 11वें सूक्त के प्रथम ऋचा है। प्रातः, प्रातर का हो जाएगा प्रातः अर्थात भोर में, जीवन की भोर में। युजा युक्त होना, जुड़ना, मृत्यु उसकी अंधेरी रात से जीवन की नई भोर से युक्त करने वाले, करने वाले। वी बोधय, वी विशिष्ट समुन्नत बोध ज्ञान को देने वाले, मट्टी को मनुष्य बनाने वाले और उसको सोच और समझ से वरद करने वाले। अश्विना वह वे, अश्विना अर्थात ब्रह्म ज्वालाओं को, उन अमर रश्मियों को वहन करने वाले, वह माने वहन करना, धारण करना, धारण करने वाले। वो जो आत्मा है, जो कृष्ण है, जो महाविष्णु है, जो खटखटवासी है, गच्छता चलो आज जाएं उन्हीं में, उनसे हट के भी शिव में बैठे हो क्यों, क्योंकि उनके हटते ही रात अंधेरी होगी और सुबह भी होगी, फिर जीवन की भोर से जुड़ पाएंगे तो उन्हीं की दया कृपा से, तो उनसे अलग बैठे हैं क्यों। प्रातर योजा जुड़े आयु सात्मा अनंत से जुड़े, क्योंकि उसकी रोशनी ही तो जीवन की भोर है, तो भोर को सांझ मत होने दे, भोर में ही उससे जुड़ जा, और हमने तो सांझ कर दी है और अब भी हम सावधान नहीं है। देखो ऋषि क्या कह रहा है कि जुड़ना था जिसको जीवन की भोर से ही, जिसमें उसमें मिट जाना था, एक हो जाना था, घुल मिल जाना था, और तुम मिले रहे विषयों से, और वो प्रात धीरे धीरे दिन में बदलती और युवा दिन से अब प्रौढ़ सांझ की ओर जा रही है, और अब भी तू उससे मिला नहीं है। अरे तो कब मिलेगा, मंत्रों को रट के धोखा तू अपने आप को दे सकता है, तेरे पे वो भाव कहाँ है जो तेरा बेटे के लिए है, पोते के लिए है, कभी भगवान के लिए हुआ, कोई तड़प आई तुझ में, कैसे जुड़ेगा तू। और जबकि सच क्या है, वो है तो ये सब है, वो नहीं है तो तेरा कुछ भी नहीं है, एक चुड़ैल एक पिशाच से अधिक तेरी कोई अवस्था नहीं है, और कोई सपने में भी तुझे देखना नहीं चाहेगा, और आज भी उससे जुड़ना नहीं चाहता है। ऐसी विचित्र बात है कि भोर जिसने दी थी, भोर के संग जुड़ना था जिससे, आज भी उससे लिपट नहीं पाए हैं हम। कब लिपटेंगे? सिर्फ नाटक करते रहेंगे तो क्या उद्धार हो जाएगा? अरे दुनिया के सामने मुखौटे लगा के बहुत नाटक कर लेंगे, अपने से कैसे छिप पाएंगे? और जो अपने भीतर बैठा है उससे कैसे मुंह छिपाएंगे हम? ये साड़ी ब्लाउज से कमीज पैंट से तुम बाहर से ही तो तन ढकते हो, जो भीतर से हजार आंख से देखता तुम्हें उसे कैसे छिप पाओगे तुम? और जब वो पूछेगा कि मैंने तो रोम रोम तुझे प्यार दिया, भोर से तेरा संग किया, सांझ तक तेरे साथ रहा, और तूने एक बार भी तो लौट के मुझे प्यार नहीं किया, सिर्फ नाटक किया है, कुछ लोभ चाहा है, कुछ लाभ चाहा है, कुछ असत्य जगत की भूख लेके आया था तू, मेरी तड़प लेकर तू मेरे पास आया क्यों नहीं? क्या जवाब देंगे हम? कि हमने मालाएं फेरी थी, हमने भजन गाए थे, हमने व्रत किए थे, और हम तो तीर्थ करके आए थे। क्या जवाब दोगे वो जो भीतर बैठा है? अरे बताओ उससे कैसे बचोगे? प्रातर युजा, ये वेद की धाराएं हैं जो क्षेत्र में ही प्रस्फुटित होती हैं और क्षेत्रज्ञ बनाती हैं हम सबको। वो जो पिएगा वो अमर होगा, और तू तो बाहर भाग रहा है, फुर्सत नहीं है भीतर आने की। कहा प्रातर युजा, जुड़ जा रे भोर में ही, जब खुले आंख गोविंद का हो जा, और उसी का होकर के बाहर के जगत को उसी की नाट्यशाला जानकर अपने किरदार जी ले, डायलॉग मैले न कर, अपने घर के गीत न बना, अपने झूठ और कपट के डायलॉग न ला, जो संवाद डायरेक्टर कह रहा है उन्हें ईमानदारी से सुना, और जो वो अभिनय दे रहा है उसे पूरी ईमानदारी से जी ले। दुर्योधन को भी मोक्ष होगा, स्वर्ग होगा, तुझे नहीं। रावण भी मोक्ष पाएगा लेकिन तू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो किरदार जी रहे हैं, तू आसक्ति पी रहा है। वो तो किरदार जी रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बुरे बनोगे तो क्या होगा, इसीलिए वो श्री हरि के द्वारा ही मारे जाएंगे और उन्हीं में प्रवेश पाएंगे। तू कहां जाएगा? तेरा क्या होगा? बड़ी विचित्र बात है कि मैं इन कथाओं में मुझको ही नहीं जानना चाहता हूं, और जिसने खुद को नहीं जाना वो मनुष्य कहां है? वो मानव योनि में आया कब है? उसमें और पशु में भेद कहां है? कहा प्रातर युजा वी बोधे अश्विना वे गच्छता, मेरा घर मेरा मंजिल मेरी आश्रय स्थली तो वो क्षेत्रज्ञ आत्मा था मेरा, जिससे जुड़ के आया था और जिससे जुड़ करके ही भोर से सांझ पर्यंत मुझे अपना अभिनय निभाना था। उसी ने मुझे पाठ पढ़ाए थे, उसी ने मुझे किरदार सिखाए थे, बोधय वी बोधय, उसी ने विशिष्ट ज्ञान दिया मुझे, अश्विना वहा, और वही ब्रह्म ज्वालाओं के साथ मेरे जीवन के एक एक क्षण को यज्ञ करके धारण करता रहा, वहन करता रहा, मेरे जूठे अन्न को रक्त और ज्योति में लौटाता रहा, और मैं उसी को बिसराए रहा, पूजाओं के नाटक कर रहा था, मंत्रों की भीड़ जुटाए बैठा था, और नहीं था जुड़ा था तो उसी से नहीं जुड़ा था। बहुत जोर मारा था तो सर पेट में जाके विष मैं और मेरों के लिए मट्टी बटोर रहा था, जो साथ मेरे न जानी थी, जो साथ उनके न जानी थी, और पेट सबका वही भर रहा था, सबके भीतर वही बैठा था। इस बात को चिड़िया जानती थी, इसलिए राशन कार्ड बनवाने कभी नहीं गई, और नौकरी भी नहीं ढूंढी कि बैंक में कुछ पैसे इकट्ठे कर लेगी तो रोटी नहीं कहां से खाएगी। वो जानते थे वो भीतर बैठा है, और हम अंधे थे कि बाहर खोजते थे। यही है इस महाकाव्य का धृतराष्ट्र। प्रातर्युजा विबोध है कि जो क्षण क्षण मुझे अमृत ज्ञान देता रहा अश्वना और जो ब्रह्म ज्वालाओं में भी मुझे वहन करता रहा, वही उस भोजन को मेरी ब्रह्म अग्नियों में यज्ञ करके तेज में, ज्योति में, ऊर्जा में, नवजात शिशु में, शरीर के कोशों में, रक्त आदि में लौटाता रहा। गच्छताम, जाना था उसी के साथ मुझे, और वो जब मुझे छोड़ के चला गया तो 12 जन्मों की शूद्रता में एक जन्म का एक दिन और जुड़ा, घर में फिर छूतवास कर गई और मैं मेरी 13 ही हुई। 12 ही जन्म की थी तो उसे एक जन्म का दिन और जुड़कर 13 ही हुई। पैर दक्षिण हुए और मैं दक्षिणायन को चला। जाना था उसमें देवयान से, अब पितृयान की बारी है। क्यों बैठा रहा, क्यों भटकता रहा, क्यों नहीं अपने विकारों को, मन को, इंद्रियों को, विषयों को धोया मैंने, क्यों नहीं मांझा मैंने? अरे एक क्षण भी उसके रहते मैं उसका हो जाता तो कोटि जन्मों के पाप भस्म हो जाते। और उम्र तमाम जिया मैं, वही देता रहा और उसी का नहीं हुआ मैं। प्रातर्युजा विबोधे अश्विना वे गच्छता, जाना था उसके साथ, मिलना था उसमें, डूबे रहना था उसमें, और याद करना था कि जगत एक नाट्यशाला है और सिर्फ किरदार भर हम जीते हैं, इससे आगे नहीं जीते हैं। वो दोनों लड़के जो दशरथ और कौशल्या बने थे मंच पर, मंच के संवाद में जब दशरथ ने कहा हे मेरी प्राण प्यारी, तो कौशल्या बने लड़के ने झुक करके बड़े विनयशील होकर के विनम्रता से कहा आज्ञा करें प्राणनाथ। और वो दोनों लड़के जब मंच से उतरे और अपने अपने घर जाने के लिए गली में आए तो दशरथ बने लड़के ने फिर उससे कहा हे मेरी प्राण प्यारी, तो कौशल्या बने लड़के ने जूता उतारा, उसे घर तक भेज के आया। अरे ये मंच की डायलॉग है, ये मंच तक सीमित है, आगे जूते चल जाएंगे आपस में तुम्हारे, अभी तो जीते जी चल रहे। आश्चर्य होता है आप में मानवीयता पूरी तरह अभी मरी नहीं है, अजनबी से भी मिलते हो तो बड़े विनयशील होकर के, भले दिखावे में सही लेकिन मानवीयता का आचरण करते हो, मित्रों के साथ भी बड़े अच्छे मिलते हो और संबंधियों के साथ टेढ़े हो जाते हो। आदमी हर जगह आदमी रह सकता है, संबंधों में नहीं रह सकता है। ऐसी एक घटना है कि एक जगह बैठे थे तो उन्होंने कहा स्वामी जी जरा हमारे जमाई साहब को आप समझाइए, तो 18 साल हो गए शादी के, अभी भी ये बहुत तंग करते हैं। तो हमने इतना ही कह दिया देखो भैया 18 साल जमाई रह लिए हो, अब तो इंसान बन जाओ, वो मुझसे नाराज हो गए। हाँ वैसे वो बड़े अच्छे, बड़े दानी हैं, बड़ा शील स्वभाव है, लेकिन ससुर के सामने आते ही इंसानियत मर जाती है, जमाई बन के रह जाती। एक पिताश्री है, बहुत अच्छे हैं, सदा आश्रमों में रहते हैं और सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन बेटे बहुओं से उनकी नहीं पड़ती, और बेटे भी उनके इतने अच्छे हैं कि जहां वो पिताश्री हैं वो वहीं पैसे भेजते रहते हैं, सब सेवा भेजते रहते हैं और उनके बिना कहे भेजते रहते हैं, लेकिन एक जगह वो बैठ नहीं सकते। तो हमने उनसे पूछा कि भाई सब लोग तुम्हारे बच्चों की बहुओं की भी तारीफ करते हैं, और तो भी यार बहुत अच्छा आदमी है, भले भला आदमी है, हाँ तो दुबे जी एक बात बताओ ये सब क्यों है? कहने क्या बताएं स्वामी जी, जब वो मेरे सामने आते हैं तो मुझे याद आ जाता है मेरे बेटे हैं, इनकी हिम्मत कैसे कि मैं बोल पड़ता हूँ, अभी शुरू हो जाती, गलती उनकी भी उतनी नहीं है, कुछ मेरी भी है। यानी आप अजनबी के साथ, पड़ोसी के साथ भी थोड़ी बहुत इंसानियत रख लेते हैं, रिश्तों में नहीं रख पाते। अरे हमने तो किरदार जीने के लिए कहा था, ये क्या कर बैठे तुम, इतने मैले किरदार। एक दंपत्ति आए मेरे पास, काफी साल पहले की बात है, तो मेरे पास मोहन था, वो भेड़िया था, मतलब शेफर्ड था, वो पेयर था उनका, उसके साथ फीमेल भी थी, तो तो दोनों टहल रहे थे, वो जैसे गेट के अंदर घुसे दंपति तो उसको देख के कुत्तों को डर गए। कहले स्वामी जी ये काटते तो नहीं है? तो हमने ऐसे ही सहज भाव से कहा, अरे आदमी थोड़े ना आए जो काटेंगे। तो बहुत बिगड़ गई। कहले ये तो क्या हम लोग कटखने हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आदमी ही काटते हैं क्या? अरे नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाओ। पूछा क्यों आए हो? कहले स्वामी जी 7 बरस हो गए हमारी शादी के, हमारी इनसे पटती नहीं है। हमने कहा ये 5 बरस से कुत्ते भी हैं जोड़े में मेरे पास, इनकी कभी बिगड़ती नहीं है, अब बताओ आदमी काटता है कि कुत्ता? और ऐठे ऐठे घूमते हो, बड़े भक्त हो, बड़े समझदार हो, और जो कुत्ते कुतिया नहीं करते वो संबंधों में आप लोग कर डालते। केवल किरदार निभाने थे और पूरी ईमानदारी से जीना था। अरे ये सब क्या शुरू कर दिया तुमने? वही इस ऋचा में कह रहा है ऋषि कि प्रातर योजा वी बोध है अश्विना वह गच्छता, कि जीवन के भोर से ही जुड़ना था जिसमें, जिसका प्रतिरूप बन करके, जिसका किरदार बनकर जीना था मुझे, कि जो गोविंद जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, जो प्रभु नहीं करेंगे, ऐसा कार्य तो हम कदापि नहीं करेंगे, ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैंने। उसने बुद्धि दी, विवेक दी और मैंने सब मेले किए। था उसी में जीना था, यज्ञ होना था, अस्य सोमस्य पीते, इस प्रकार उस अमृत ज्योतियों का, सोम ज्योतियों का पान करना था और अनंत की राह जाना था। कैसे जाना था? फौज में भर्ती होने के लिए आपके सुपुत्र गए, हाँ उनका टेस्ट वेस्ट हुआ और वो भर्ती हो गए, तो पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। पहले भाई फौजी का किरदार नाटक में जी के दिखा, आर्मी वाले भी यही कहते हैं, पुलिस में जाओ तो वहां भी ट्रेनिंग होती है, नहीं होती क्या? तो अब आर्मी का किरदार जीने के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो आया है। अगर वो अपने मन चाहे डायलॉग बोलने लगे, मन चाहे आचरण करने लगे, हाँ कमांडर कुछ कहे उल्टा सीधा करने लगे, अपनी तरफ से बहुत बड़ी समझदारी करने लगे, क्या वो आर्मी में एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकारा जाएगा? बोलो, वहीं से भगा दिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और यूं रिजेक्ट हो जाते हैं हम सब लोग, फिर भटक जाते हैं। और हम हैं कि अपनी मूर्खताओं पर पूरा दंभ करते हैं, फूले नहीं समाते हैं कि हमने बड़ी शान से ये काम किए हैं, भगवान भी क्या करता जो हम कराए? बेशक आप कराए हैं और बेशक प्रभु कदापि नहीं करते वो कर्म जो आप कराए हैं। नहीं करते वो, क्योंकि वो तो अतिशय निर्मल है, सारे सचराचर को निर्मल भाव देने वाले हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते जो हम कराए। और फिर भी हमने अपने को ईश्वर से ऊपर माना है, क्या बात है। और हम हैं कि जागना नहीं चाहते हैं, सत्संग को पीना नहीं चाहते हैं, केवल कथा का मनोरंजन ही भर करना चाहते हैं। कितनी विचित्र बात है। इसी कथा को हमने चिड़ियों की कहानी में एक बार वेद की ही कथा में लिया था, थोड़ा उसको भी याद कर ले। 10 रागे युद्ध की कथा जो चिड़ियों ने सुनाई थी मुझे, एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे। यूं तो भाष्यकारों ने 10 राजा ढूंढे, एक लंका में था, एक सुमात्रा में था, फिर उनके बीवी बच्चे ढूंढ डाले, कथाएं तो आप लोग बहुत अच्छी बना लेते हो, लेकिन चिड़ियों ने जो कथा सुनाई वो भी तो सुन लो। वो क्या सुना रही थी कि याद कर रही मनुज, याद कर रही मनुज, जब तू 10 राजाओं के युद्ध में फंस बैठा था, बना के अपनी ही 10 इंद्रियों को 10 मुंह उन राजाओं की शरण में जा, आत्मा श्री राम को बन के रावण ललकार बैठा था। आपने राम के भजन गाए होंगे चिड़ियों के गीतों में, तो कथा का अमृत जीता है और वो आज भी जानते हैं कि आत्मा ही उन्हें भोजन और क्षण देता है। आपको तो बैंक और एफडी देंगे। कहा, याद कर रहे मनुज, जब तू 10 राजाओं के युद्ध में फंस बैठा था और अपनी ही 10 इंद्रियों को बना राजा, इस मन अधि राजा के अधीन हो, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाता, दशानन रावण बन के अपनी ही आत्मा को ललकार बैठा था। वो रोम रोम तुझे प्यार देता रहा, जिलाता रहा, और तू मैले से मैला, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाए रावण बना, निशांत जगत में जीता रहा और यही माना कि तू ईश्वर को भी गुलाम बना सकता है, क्योंकि रावण भी तो देवताओं को बंदी बना लाया था, तो तूने भी ऐसा किया है। 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना, बन दशानन, अपनी ही मौत को दावत दे बैठा था। युद्ध हुआ था तेरा, तेरी अंतरात्मा से, और उसकी परिणति चिता की लकड़ियों पर भस्मी के अंबार में लौट गया था। तो और तब मैंने राख से तुझे बनाया पौधा, भस्मी से पहले ये शरीर क्या बना, अन्न में ही तो आएगा, पौधों में ही तो आएगा। मैंने बनाया तुझे पौधा, खड़ा था उसी खेत में जिसे जोतता रहा था कल तक, कल का मालिक आज का एक पौधा। मंच से उतरे, किरदार खो गया, नाटक समाप्त नहीं हुआ, पात्र अगला आया, लेकिन पिछले पात्र कैसे जाने ये पात्र कौन है। बनाया तुझे पौधा, खड़ा था उसी खेत में जिसे जोतता रहा था कल तक, और तब जब तेरा बेटा ही तुझे उखाड़ने आया, वो ये थोड़े नहीं जानता पिताश्री है, वो तो साग लेने आया, पौधे को उखाड़ेगा, सब्जी में पकाएगा नहीं क्या तुझे, कहता है स्वामी जी वहां नरक में सुनाए जलाए जाते हैं, अरे रोज जलते देखता नहीं क्या सामने अपने, क्या उससे भी बड़े प्रमाण चाहिए तुझे नरक के। बनाया तुझे पौधा, खड़ा था उसी खेत में जिसे जोतता रहा था कल तक, जब तेरा पुत्र ही तुझे उखाड़ने आया तो तू प्रतिरोध न कर सका, रोक न सका उसे, तू इतना भी तो कह न सका, कह रहे बेटे क्यों उखाड़ रहा है मुझे यहां से, तेरी आसक्ति के कारण खोकर वो किरदार अब मैंने ये लूट पाया है, अरे यहां तो थोड़ी देर टिक लेने दे, तो इतना भी तो कह ना सका, नहीं कह सका। कर सका तो सिर्फ इतना कि एक मौन पुकार, एक मूक गुहार तुम मेरे प्रति दे सका, अरे माधवी तो यहां भी जीने नहीं देता, जिनके कारण मैंने धर्म गवाया, जिनके कारण मैंने तेरा स्पर्श सुख गवाया, जिसके जिनके कारण मैंने ये दुर्लभ जन गवाया, आज ये मुझे यहां भी उखाड़ने आया है। रे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। यदि मैंने चाहा तो तू उखाड़ने से बच गया, नहीं तो तेरे ही वंशजों के द्वारा समूर उखाड़ा गया, और नरक के लिए कोई यमदूत नहीं आए थे, तेरों ने ही तुझे काटा था, पकाया था, बनाया था, याद नहीं क्या। और इस प्रकार नाना योनियों में वनस्पतियों की भटकाया मैंने, बारंबार जीवन का ये मंत्र पढ़ाया मैंने, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, रे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। जब देखा कि वनस्पतियों के सारे पाठ तो पड़ गया, इसका सत्य तेरे जीवन में अमृत बन के गड़ गया, तो मैं तुझे लाया पशुओं की योनियों में जीवन के मंत्र पढ़ाने के लिए, किरदार को तैयार करने के लिए इस योनि के। आपको पता है ना, मंच पर आने से पहले कितने रिहर्सल कराते हैं। नाटक भले कुछ घंटे का है, रिहर्सल तो महीनों के होते हैं। तो ये किरदार का समय है और 84 लाख योनियां रिहर्सल की हैं। बोलो कितनी बार करोगे? क्यों नहीं पढ़ते हम अपने आप को और फेंकते 14 दुनिया की और हो जाते विनम्र? क्योंकि विनम्रता ही प्रभु का नाम है और प्रेम ही परमेश्वर की पहचान है। क्यों करते हैं ईर्ष्या लोभ द्वेष? क्यों खींचते हैं, क्यों खिंचाते हैं हम किसी को? काक लाया पशुओं की योनियों में। ध्यान से सुनो, बड़ी तड़प थी तेरी, बड़ी आसक्तियां थी तेरी मैं और मेरों को जानने की। याद कर जब बनाया था चूहा, गया था अपने घर देखने अपने ही पौत्रों और प्रपौत्रों को, और प्रपौत्र वधु ने खाने में विष मिला के रखा था, तो तड़प कर चूहे की योनि में तूने यही तो गाया था, अरे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। जिनकी आसक्ति में भटका हूं मैं, वो तो मुझे और तड़पा रहे हैं, मुझे अकाल मृत्यु दे रहे हैं। याद कर जब बनाया था कुत्ता, गया था अपनों को देखने और उन्होंने डंडे से पीट कर दौड़ाया था, तो तूने यही तो गाया था ना, रे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, अतिरिक्त तेरे यहां कुछ भी तो नहीं है। और इस प्रकार नाना पशुओं की योनियों में भटकाया मैंने, बारंबार इस किरदार को जीने का अभ्यास कराया मैंने, और जब देखा कि तू ये पाठ भी पढ़ गया, इसका एक एक सत्य तेरे अंतर में गड़ गया, तो मैं तुझे पक्षियों की योनियों में लाया, योनि योनि ऊपर उठाया। बैठा था बन के चिड़िया पेड़ पर, आंधी उखाड़ दे उल्ले पछाड़ दे, अंधेरी रात में सांप निगल जाए बिल्ली मार दे उल्लू तोड़ डाले, तू तो अपनी रक्षा कर नहीं सकता, अंधेरी मौत से डरने लड़ नहीं सकता। रात के उस अंधेरे में पंजों से पकड़कर टहनी को रात भर तूने यही तो गाया था ना, रे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। मैंने ही उस अंधेरी रात की मौत को जिंदगी के सुहाने भोर में प्रातर योजा सुबह मिलाया था मैं। जब देखा कि नाना योनियों में तू अपने किरदार को पड़ गया, इसका सत्य तेरे रोम रोम में जड़ गया, तो मैं फिर तुझे लाया मनुष्य की योनि में, किरदार निभा तो अगली अवस्था में आ। जिनकी ट्रेनिंग में जो हो जाते हैं फेल, वो रेगुलर आर्मी में आते नहीं है, उनको कोई जगह नहीं मिलती है, वो भगा दिए जाते हैं और दोबारा उनका एडमिशन भी आसान नहीं होता है, वही अवस्था आज हमारी है कि चलो अपने को पढ़े अपने को जाने और ये झूठे दंभ तोड़ डालें। शरीर का एक कोष नहीं बनाया है, बेटा बेटी का बनाए हैं, ये तो सिर्फ किरदार निभा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बनाने वाला वो, खिलाने वाला वो, लाने और ले जाने वाला वो। अरे तू किरदार न मैला कर, तू अपना धर्म कर। लेकिन नहीं, हमें यही बात अच्छी नहीं लगेगी, सत्संग के नाम पे भजन गाना अच्छा लगेगा, कथाएं सुननी अच्छी लगेगी, लेकिन इतना कड़वा सच सहा नहीं जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, थक जाएंगे आप लोग। लेकिन क्या इस सत्य से बच पाएंगे आप लोग, पूछना है हमको अपने आप से। और इसी अमृत को नारायण आज श्रीमद् भगवद गीता में हमें दे रहे हैं कि कहा कि अर्जुन ये शरीर ही क्षेत्र है, द टोटल बैटल फील्ड इज योर ओन बॉडी, यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र संविता युष्वा, यहां से हमने आरंभ किया है श्रीमद् भगवद गीता, और इसी क्षेत्र में लड़ना है तुझे, इसे पढ़ना है तुझे और इसको जीतना है, तो जीवन का महाभारत जीत लिया जाएगा। और तू तो बाहर का चौधरी बना घूमता है, जहां तुझे निमित होना है वहां तू भगवान बना बैठा है, और जहां तुझे युद्ध जीतना है मेरी ही कृपा और दया से भगवान कहते हैं वहां तूने हथियार डाले हुए हैं। हम सब ने हथियार डाले हुए हैं, हम सब अर्जुन हैं, दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित। कि भगवान ये क्षेत्र वाला युद्ध तो नहीं लड़ पाएंगे, मेरे बेटों के लिए ये कर देना, मेरी बहू के लिए कर देना, मेरी पोती पोते के लिए ये कर देना, क्या बात है। और हम मनुष्य होकर के भी मनुष्यत्व को नहीं जानना चाहेंगे, अपने को पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है, फिर कुत्ते बिल्लियां बहुत होते हैं, बना देंगे कुछ ना कुछ। अरे जाना था आगे देवयान से, भटकना चाहता है तू पितृयान से, और उसी में चौधराहट है मेरी। हाँ भाई यही सब कुछ है मेरा। आगे गोविंद कह रहे हैं कि क्षेत्र को कैसे जीता जाएगा इस, है ना। तो कहा कि महाभूतान अहंकारौ बुद्धिर्व्यक्तम व्यक्तम एवच इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिया गोचरा। अब सब इस क्षेत्र को पढ़ो अपने, इसी को पढ़ना है, इसी में युद्ध है, यही संग्राम है। आत्मा ही सारथी है, शरीर ही ये क्षेत्र ही रथ है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। मेरे ही भीतर सारे किरदार हैं, सारे पात्रों की पात्रता मुझमें समाई हुई है। मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही धृतराष्ट्र हूं, मैं ही पांडु हूं। मुझे पढ़ना है मुझको इस महाकाव्य में। तो कहा कि पंच महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा दस इंद्रियां, रावण के जो दस मुंह हैं यही दशरथ के दस उपलब्धियां हो जाएंगी अगर इनको रथ लोगे तो, निग्रह कर लें, है ना। तो दस इंद्रियां, एक मन और पांच इंद्रियों के विषय, विषय क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, वही तन्मात्राएं, इच्छा देश, इच्छा द्वेष, सुखम दुखम, सुख और दुख, संघाता स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, धृति का अर्थ है धारण करने की सामर्थ्य, धारण करने की प्रेरणा, है ना। सविकारम, विकारों के सहित ये एक क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। बोलो ये क्षेत्र है, ये हम सब क्या है, हम सब के शरीर क्या है, यही क्षेत्र है और उसमें ये सब है। इन्हें नहीं पढ़ोगे तो सारा पढ़ा पढ़ाया और पूजा और पाठ भी भगवान कहते हैं तुम्हें कोई दिशा न दे पाएंगे। आगे कहते हैं अमानित्व, अमानित्वम अर्थात श्रेष्ठा अभिमान का अभाव। अरे वो कैसे छोड़ देंगे, उसके लिए तो जिए हम। और यहां वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठता अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी से को किसी प्रकार भी न सताना। हम तो ये सब करते रहे। बोलो क्या खाली भजन गा के और स्वभाव को न धोए बिना क्या प्रभु पाए जा सकते हैं। मैं बहुत बढ़िया तुम्हें प्रसाद देता हूं कि ले जाओ भगवान की आरती करो, और थाल है मैला, मैल पड़ी है उसमें, क्या आरती करोगेगा तुम में कोई, और तुम न धोगे स्वभाव के थाल तो तुम्हारी पूजा पाठ और प्रभु को लगाए गए भोग का मतलब क्या रह जाएगा। वही कह रहे हैं इस क्षेत्र को पढ़ जो तू स्वयं है, उसे पढ़ना नहीं, स्वामी जी फलाना है ना, स्वामी जी वो है ना, स्वामी जी उसने ऐसा किया ना। अरे तेरा क्या होगा भाई, दुनिया में भटक रहा है और क्षेत्र तू स्वयं है, युद्ध तो यहां होना है और जीतना तुझे इस क्षेत्र को है, तभी प्रभु मिलेंगे, तभी स्वर्गारोहण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये धर्म का संविधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। कहा कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, पर हम तो दंभ के लिए किए। अरे भाई प्रजा है दे दो, दान दे दो, दंभ के मारे फूले जा रहे हैं। विनम्र भाव से नहीं, दंभ भाव से किए हैं। दान भी किया है मंदिर में तो दंभ भाव है, हमने इतना दान किया, हमने ये किया है। कहा कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, क्योंकि सत्य क्या है, अरे ये तो सौभाग्य उसने दिया है, निमित्त बनाया है, करने वाला तो वो है, ये विनम्रता लाएगा। और मैं करता हूं ये तुम्हें पागल बना देगा, ईश्वर का द्रोही बना देगा। इस क्षेत्र को पढ़ना है और ये क्षेत्र ही को जीतना है। इसको जिसने जीत लिया है वो देवयान से अनंत की राह जाएगा, और जो इनको नहीं जीत पाया है उसके सारे पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएंगे। हमें अपने साथ पूरा ईमानदार होना है, स्वयं को धोखा नहीं देना है। तो कहा कि क्षेत्रता श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा, किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को नहीं सताना, न वाणी से, न मन से, न वचन से, किसी को कोई सताना नहीं है, अहिंसा का अभाव है ना, और साथ में क्षमा भाव। इस तुम्हारे अस्त्र क्या है, तुम जीतोगे इस महाभारत को कैसे, वही दे रहे हैं भगवान, क्षमा भाव। जो क्षमा नहीं कर सकते वो कदापि तप नहीं सकते, वो कभी प्रभु की भक्ति नहीं पा सकते जो क्षमा नहीं कर सकते। एक व्यवहारिक बात करते हैं। एक भक्त आए, कहने लगे फलाने आदमी ने मेरा अपमान कर दिया, स्वामी जी मैं 15 दिन से सोया नहीं हूं, मेरा मन करता है कि मैं उसको गोली मार दूं। हमने अपमान में क्या किया, बोले गाली दी थी, गाली में तो 2 क्षण लगे होंगे, 2 सेकंड, बोले हाँ, और मैंने 2 सेकंड उसने तुझे अपमान किया तो तू तो उसे गोली मारना चाहता है, और 15 दिन ये सोच सोच करके जो तू खुद अपने को सता रहा है, तो अपने लिए कौन सा मेगाटन बम सोचा है तूने, क्योंकि बड़ा अपराधी तो तू स्वयं है। अगर तूने 2 क्षण के उस अपमान को वहीं क्षमा कर दिया होता तो ये बाकी 15 दिन प्रभु भक्ति के अमृत आनंद में न गया होता। क्यों सड़ता तू, क्यों गलता तू? तो जिसमें क्षमा नहीं है उसके पास तप नहीं है, उसके पास पूजा नहीं है, उसके पास प्रभु की राह नहीं है, क्योंकि वो तो बदलों में घुसा बैठा है, तो वो तपस्वी कैसे हो जाएगा? बताया था ना, हाँ, उस उदाहरण को दोबारा दोहरा लेते हैं कि एक संत थे, रहते थे अपना, नहाने जा रहे थे, तो प्रभु भक्ति में मस्ती में उन्होंने कीचड़ के सने पांव कपड़ों पे धोबी के रख दिए और उसके सारे कपड़े मैले हो गए, तो धोबी ने डंडा उठाया और साधु को पीटने लगा। तो भगवान क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, नारायण उठ गए, कह लक्ष्मी मुझे तुरंत जाना है। बोले क्यों? बोले मेरे भक्त पर विपता आई है, मेरे भक्त पर विपता आई है, मुझे शीघ्र जाना है। और नारायण उठ के चल दिए, और तभी बाबा ने देखा कि ये दुबला पतला धोबी मुझे मार रहा है, तो उन्होंने डंडा छीना और वो धोबी को पीटने लग गया। तो महा विष्णु जो 4 कदम गए थे लौट के आए, फिर शेषनाग पे लेट गए। उन्होंने कहा कि आपके भक्त पर विपत्ति आई और आप गए नहीं। बोले आप कहां जाएंगे लक्ष्मी, वहां कोई भक्त वक्त नहीं है। बोले तो? बोले 2 धोबी लड़ रहे हैं, और ये धोबी पना तुम्हारा कभी गया नहीं, उसने ये कहा तो मैंने ये किया, उससे मेरे को ये लेना, अरे तुम कैसे प्रभु पाओगे? मांजोगे नहीं, धोगे नहीं, नहलाओगे नहीं अपने आप को, तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? हा? तो कहा मन वाणी की सरलता, हाँ, मन वाणी की सरलता, आर्जवम, और श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, तथा शौचम, भीतर बाहर की शुद्धि। जिसका मन नहीं धुला है उसका तन धुला भी है तो भी मैला है। लोभी, कामी, कपटी, क्रोधी, दंभी, चाहे जितने तीर्थ ना आए वो मैले का मैला है। और ये उपलब्धियां नहीं हैं, ये कलंक हैं तुम्हारे जीवन के, जिन पर तुम फूले फिरते हो। मेरे यहां सामने फार्म था, बेच गए वो, तो वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे, लेकिन पहले जब वो मेरे को मिले थे तब वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे। तो मैं अक्सर गलती से कह जाता था उनका परिचय कराने में कि ये रिटायर्ड सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं, तो मेरे को अमेंड करते थे, नहीं स्वामी जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर। बोला नौकरी से तो बेचारा रिटायर हो गया, लेकिन ईगो से दम्भ से उतरा नहीं है, अभी नहीं उतरा है। ये जो पदाभिमानी होते हैं ये प्रभु कभी नहीं पाते हैं। जिसने याद रखा है कि अभी कोष नहीं बनाया है, खाली किरदार है, तो किरदार में ही तो आई एस हूं, आई किरदार में ही तो पीसीएस हूं, किरदार में ही तो धन्ना सेठ हूं, किरदार में ही तो दफ्तर का मैनेजर हूं, फलाना ढिकाना हूं, किरदार हटा तो मैं क्या हूं। वो सम्राट अकबर का रोल करते करते वो लड़के का दिमाग खराब हो गया, वो सड़कों पर भी हाँ माँ बदौलत के हुक्म से गाने लगा, तो लोगों ने कहा कि पागल हो गया। पागल ही तो हो तुम लोग, और उस पागलपन को उपलब्धि बनाए बैठे हो। गोविंद कह रहे हैं कि भीतर और बाहर की शुद्धता शौचम। मैंने पूछा आप खाते क्या हो, तो आपने कहा स्वामी जी हम तो सात्विक भोजन लेते हैं। मैंने वो तो शरीर लेता है भाई, और उस अन्न को प्रभु लाते हैं भस्मी से, और उस भोजन को भी आत्मा होकर शबरी के राम बन के नारायण ही है, उस भोजन को यज्ञों के द्वारा ज्योति में रक्त में शरीर में लौटाते हैं। अरे तू क्या खाता है, तू क्या पचाता है, मुझे वो बता। कहने लगे फिर मैं क्या खाता हूं। मैं कहा तू जीवन के उन अमृत क्षणों को खाता है जो ईश्वर उम्र के रूप में तुझे देता है, और जिस दिन ये पूरे खा लेता है कमरा भर भोजन रखा रहता है और तू मर जाता है। सिर्फ उन क्षणों को खाते हो और कुछ नहीं खाते हो, और उन क्षणों को यानी अन्न भी खाया कच्चा तो तुमने कच्चा नहीं खाया, पका के उसको स्वाद के साथ खाया, तो अरे जीवन के इन क्षणों को बेस्वाद क्यों खाते हो, असली भोजन तो ये तुम्हारा है। क्योंकि हर क्षण उम्र का ही भोजन है तुम्हारा, जिस दिन ये भोजन चुक जाएगा तू उठ जाएगा। सब्जी में जरा सा नमक नहीं हुआ तो आपने कहा बेस्वाद सब्जी है, टेस्टलेस हो गया खाना, जबकि वो खाना तुम नहीं शरीर के लिए है, वो शरीर के लिए जो तुम्हारा रक्षक है, लेकिन उस शरीर के कोष तुम नहीं बनाओगे, आत्मा बनाएगा, लेकिन वो क्षण जो तुम खाओगे वही तुम बचाओगे और वही तुम्हारा रूप बनाएगा। ईर्षा द्वेष लोभ मोह आसक्तियों में सड़ा के जीवन को खाओगे तो सुअर से नीचे का भोजन तुम्हारा होगा, और यदि प्रभु भक्ति में डूब करके कि किरदार को पूरी ईमानदारी से जीना है उसके मनोहारी रूप में खाओगे तो अमृत खाओगे, और जैसा खाओगे वैसा ही अगला रूप तुम्हारा बनेगा और ये रूप तुम्हारा बनेगा। अब बताओ कैसे खाते हो, पवित्रता से, शौचम, अंतःकरण की स्थिरता, स्थैर्यम, कैसे खाते हो, आत्मवी निग्रह, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करके उन क्षणों को खाते हो, कैसे खाते हो, और जो खाओगे वही बनोगे, और वही जन्म अगले जन्मों में भी तुमको वही वही जाना होगा। अगर प्रभु में खाओगे तो प्रभु में जन्म होगा, अनंत में जाओगे, विषयों में खाओगे तो विषयों में मृत्यु होगी और उन्हीं योनियों में भटकना पड़ेगा। बोलो उम्र के क्षणों को तुम कैसे खाते हो, ये माला थोड़ी देर के लिए किनारे रखो, पहले मन तो मांझ लो, मन को तो धो डालो, स्वभाव तो सही करो, और फिर पूजा की बात करो। धुले मन में एक बार प्रभु का नाम लोगे, भगवान ने मानस में भी कहा है कि जो एक बार भी मेरा ऐसे शुद्ध पवित्र अंतःकरण से सदा के लिए पवित्र होकर एक बार भी मेरा नाम लेता है मैं उसके कोटि जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट कर देता हूं। और मैले मन से तुम माला फेरते रहना क्या होगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, और उसके बाद क्या कहते हैं कि इंद्रिया अर्थेशु वैराग्यम अहंकार एवचा, कहा कि इस लोक और परलोक संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, और हमने सिर्फ आसक्ति के लिए ही काम किए हैं। अनासक्त हम कभी रहे ही नहीं। तो हमारी पूजा कब हुई, हमने पाठ कब किए, हमने मालाएं कब फेरी। कहा भीतर और बाहर सर्वत्र आसक्ति का अभाव, और हमने तो आसक्ति के वशीभूत मैं और मेरों में आसक्त होकर उनके हित के अभी से ही होकर के ही हमने सब काम को किया। बड़ी विचित्र बात है, हर क्षण जूझ रहा मेरा मौत से, हर क्षण आत्मा बन के सारथी मेरे शरीर की रक्षा कर रहा। जब जब टूट जाते मेरे सेनाओं के सैनिक, खंडित हो जाते हैं बॉडी के सेल, वो भोजन से फिर नए कोष बनाता है और मेरी रक्षा करता है। युद्ध निरंतर है और मुझे फुर्सत नहीं अपने ही इस युद्ध को, जीवन के इस क्षेत्र को पढ़ने की। और गीता के 13वें अध्याय में भी आ गया हूं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां से चला यहां तक आ पहुंचा और अभी तक जागा नहीं हूं। सिर्फ झूठ दंभ लोभ मोह आसक्ति बाह्य आडंबर और दिखावों को ही मैं जीना चाहता हूं। कैसी विचित्र बात है हा? और गोविंद कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में हो। एक भक्त आए थे, कहले स्वामी जी राम के भक्त तो मोक्ष नहीं चाहेंगे। हमने कहा चाहने न चाहने से क्या होता, चाहने से मिलता भी नहीं है। ये तो जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि रिहर्सल के बाद, ट्रेनिंग के बाद फौजी को फौज में शामिल होना है, तो इसमें चाहने न चाहने की बात क्या है। ये नाटक भी बंद कर दे भाई, कि जन्म जन्म गति राम की। अरे जन्म देगा तुझे कौन? आसक्तियों पर सोने चांदी का वर्क लगाते हो तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने विष्ठा को सजाना शुरू कर दिया है। क्या वो मिठाई बन जाएगी? तो इन बतौली बाजियों में कुछ रखा नहीं है। एक ईमानदार सच्चाई पर पूरी ईमानदारी से उतर आओ, धुल जाओगे, मंझ जाओगे और उसकी राह मिल जाएगी। कहा अहंकार का अभाव, और यहां तो अहंकार के लिए ही करते हैं लोग। और सच पूछिए, जिसके पास अहंकार है उसके पास अपमान है, जिसके पास अहंकार है वो अतिशय क्षुद्र प्राणी है। अहंकार मुझे बड़ा नहीं बौना बनाता है। एक अपना ही उदाहरण देते हैं, या किसी का समझ लीजिए आप। क्या आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी और अक्सर सांप्रदायिक गुरुओं से विचार कभी मिलते नहीं थे, क्योंकि गंगा और मठ कभी एक होते नहीं, तो उलझा हो ही जाता था। तो ऐसे ही एक विद्वान के साथ उलझ गए थे, बहुत पहले की बात है। तो जब उससे कुछ नहीं बन पड़ा तो उसने कहा कि तुम तो ढोंगी हो। इस बात पर हमारे सारे मित्र भी उन पर नाराज हुए कि आप तो बहुत बदतमीज हैं, आपको बोलने का तरीका नहीं है, ऐसे बोलते हैं क्या। हमें भी बुरा लगा जब उसने ढोंगी कहा, और उस वक्त ये वस्त्र नहीं थे, और तब उसने कहा और हमें बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और सबने जब उनसे कहा कि तुम गलत हो, और वो भी दुखी हुए, उन्होंने माफी मांगी, तो हमको लगा कि हम जीत गए, विजेता हैं हम। उसके कोई 50-60 बरस बाद यहीं पीछे ये जंगल था, कुएं के मुंडेर पे बैठे थे, तो बनारस से एक विद्वान संत जन आए, और जब चर्चा होने लगी तो हम वेद को ही लेकर के उलझ गए थे। तो हमारे जब हमने एक एक शब्द के अर्थ करने शुरू कर दिए, तो उनको लगा कि शायद वो अपमानित हो रहे हैं, तो बिगड़ के कहने लगे आप बहुत बड़े ढोंगी हैं, यू बिलीव इन सूडो गॉड, अंग्रेजी भी जानते थे वो। तो हमें बुरा नहीं लगा, कहा मित्र एक बात बताओ, आपने ढोंगी हमको कहा, जरूर हमने कोई खोट होगा, लेकिन बताओ हम काहे का ढोंग कर रहे हैं। तो भड़क के कहने लगे स्वामी पने का। अरे हमने कहा तब बहुत आश्वस्त है, सुना है नाटक करते करते भी असर आ जाता है, कभी तो हो जाएंगे। अच्छा किया आपने जगा दिया, धन्यवाद। तो रोने लगे, कहने स्वामी जी हमें क्षमा करें, हमने आपका अपमान कर दिया। हमने कहा नहीं, आज आपकी हर बात बहुत मीठी लगी है। अपमानित तो हम तब थे जब इन वस्त्रों में नहीं थे, और तब जब किसी ने माफी मांगी थी तो हमें अच्छा लगा था। आज आप माफी मत मांगो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। और तब लगा कि गीता के मर्म तक पहुंचना कितना दुर्लभ होता है। सोही जाने यही देव जना है, वरना अहंकारी और दंभी तो अपने अहंकार को ही जीते हैं ईश्वर के नाम पर भी, और अहंकार उन्हें ले जाता पतित योनियों में भटकने के लिए। और यही भगवान यहां कह रहे हैं, काश हम सब इस अमृत को पी लें और सदा सदा के लिए अपने अंतर में बसा लें। तो क्या कहा कि अहंकार का अभाव। अहंकार किसको आएगा? समझदार को नहीं, महामूर्ख को आएगा, जो सोचेगा मैंने किया है और ये सच नहीं, ये तो महाझूठ है, क्योंकि मैं तो जीवन को एक क्षण भी अपने नहीं दे पाया, तो मैंने और कौन सा क्या किया है, कौन से तीर मारे। तो विद्या ददाति विनयम, मेरा अगर यदि मुझ पे मेरे पास सत्य ज्ञान होगा तो मेरा अकिंचन भाव मेरे सामने खड़ा होगा, और यदि मैं अज्ञानी मूर्ख होऊंगा तो मेरा अहंकार मेरे सामने खड़ा होगा। और उस अहंकार को लेकर के आज हर घर में आप झगड़ा करते हो, आपकी एक दूसरे से पटती नहीं है, संबंध किरदार सारे मेले हैं आपके। क्यों? क्योंकि आप सत्यनिष्ठ नहीं, अज्ञान को ही धर्म बनाए बैठे हो। और यहां भगवान कह रहे हैं अहंकार का अभाव, ये सब नहीं होगा तो गोविंद की राह नहीं होगी, पूजा पूजा नहीं होगी, पाठ पाठ नहीं होगा। और जो इन्हें नहीं छोड़ पाएगा उसे ईश्वर से छूटना ही पड़ेगा, क्योंकि पूतना और गोविंद दोनों एक साथ नहीं जी सकते। गोविंद की कथा में पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। या तो आचरण की पवित्रता जिएगी तो भक्ति नाटक होगी, पूतना मरेगी तो गोविंद जिएंगे, भक्ति जिएगी। पूतना बन के कोई भक्ति नहीं पा सकता। तो कहा कि अहंकार का अभाव, और फिर कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और पापों का बार बार विचार करना, कि अपने क्षणों को मत भूलना जो युद्ध के हैं, जो जो कुछ हो रहा है, जन्म और मृत्यु। तुम कब भटकते हो? जब मृत्यु को भूल जाते हो, जब मान लेते हो कि तुम अजर अमर अविनाशी हो, तभी तो कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई ले ना जाए। अगर जन्म और मृत्यु का सत्य तुम्हारे सामने खड़ा रहे तो क्या तुम मकान से लिपटोगे? फिर मालूम क्या कहोगे? अरे ये तो धर्मशाला है भाई, ये तो रहेगी, जाना तो हमको है। तो कहा कि जो जीवन के सत्य से जुड़ा है वो पाप नहीं करेगा, और जो जीवन के सत्य को भुला देगा वो अधर्म को भी धर्म का आवरण देकर करेगा, लेकिन करेगा अधर्म ही। आगे कहते हैं असक्ति अनभिश्वंगा, कि आसक्ति का अभाव ममता का न होना। आप तो इसको दुर्गुण कहोगे ना। भगवान कह रहे हैं कि जो ममता में फंसता है वो भूल अवश्य करता है। और देखो ममत्व में फंस करके ही तो धृतराष्ट्र ने कुल का नाश कराया है। हाय मेरा दुर्योधन, और उसके लिए धृतराष्ट्र सारे पाप करने से भी गुरेज नहीं करता है, अंधेपन का नाटक भी करता है, लेकिन अंत क्या होता है? उसका वंश नाश हो जाता है, क्योंकि वो मेरे हैं इसलिए उनके गुनाह भी अमृत हैं। और दूसरों ने अगर भूल नहीं भी की है तो भी मैं उन्हें गलत कहूंगा, क्या ही उचित बात है। हम करें तो स्वामी जी ये तो लोकाचार व्यवहार है, और दूसरा करे तो पाप और अनाचार है। ये ममत्व ही तो लाता है इसको। तो कहा कि पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं, जबकि ये यदि तू सत्यनिष्ठ है तो तू जानता है ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये कमेटी का कपड़ा है, नाटक के बाद तुझे तेरी पात्रता समाप्त होते ही तुझे उतारना पड़ेगा। जो वेद कह रहा वो श्रीमद् भगवद गीता कह रही, और वही सत्य है, हम उसे किसी प्रकार भी असत्य बना नहीं सकते, लेकिन क्योंकि असत्य जीना है इसलिए चुपचाप उसको नकार के चल देते हैं। अपने कमजोरियों को उपलब्धियों का नाटक करते हैं। कहा कि पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त को सम रखना। और ये कब रख पाते हैं आप प्रिय और अप्रिय में अपने को सम? कल्पना कीजिए, आपको दिल्ली जाना है, रिजर्वेशन नहीं है, खुले डब्बे में बैठे हैं, अब वहां जो अच्छे दिखते हैं बुरे दिखते हैं सब में आप सम रहते हैं ना, दिल्ली जो पहुंचना है। तो जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है वही इन चीजों का विशेष भान करता है। अरे इस सड़क पर मेलों में मजमुओं में कौन उचक उचक के देख रहा है जिसके पास कोई और काम नहीं है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है? तो घर घर कौन भाग रही जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो नाटक है भक्ति पूजा उसकी, और उसने स्वीकार लिया है कि उसे तो जन्म धर जन्म भटकना ही है। तो भगवान कहते हैं कि इन गुणों को जब तक हम धारण नहीं कर पाते हैं, हमारी पूजा भक्ति का अथवा इस जीवन रूपी महासमर का महाभारत का कोई अर्थ नहीं होता है। जिसका मन नहीं धुला है, जिसने अपने आप को पूरी तरह से भीतर बाहर की शुद्धि में जो नहीं लाया है, जिसने अपने स्वभाव को नहीं धोया है, उसकी पूजा भक्ति भी कोई मायने नहीं रखती है। वो सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है और अपने वक्त को, उस समय को जो प्रभु ने दिया है उस समय का अनादर कर रहा है, वो अपने वक्त को गाली दे रहा है। हमें सोचना है कि हमें इस प्रवचन से कुछ तो लेके जाना है। क्या इस क्षेत्र के प्रति अब हम ईमानदार होंगे और क्षेत्रज्ञ को ही सब कुछ मानकर जिएंगे? क्या आज हम अपने आप को संकल्पित करना चाहेंगे कि आज से हम ममत्व से, आसक्ति से, विषयों के प्रति अनुराग से, भेदभाव से अपने आप को अंतिम रूप से अलग करते हैं और इस जीवन को, इस नाट्यशाला के किरदार को अब हम पूरी ईमानदारी से जिएंगे? हम अपने मन के अब संवाद नहीं बनाएंगे। जो लिखा गया है वक्त की माथे पर,